siku michelino isana ya mama ya baye bana sai bakutani na mtoto basanga nilisanga babeta isikie bana sai bayokani lelo na mtoto lisanga ya panganga ya baye pie mama isanga ya panganga ya luambo mambo isanga ya panganga ya tabule iyo shero isanga ya panganga ya mabati ku michelino isanga ya panganga ya baye pie bana sai bati ya tembe bati bakite o mama batali lelo na biso e bayoki balobi balobi bayoki o mama lisanga ya panganga ya bayebie mama lisanga ya panganga ya luambo mango lisanga ya panganga ya tabule igosheo lisanga ya panganga ya mabati ku michelino lisanga ya panganga ya bayebi banazai esengo na motema o mama Kamboli koka ki konsala mateo, li salami Bami fiti bakangi monoko, mama Li sanga ya bayebi, banazayi Li sanga ya banganga ya luambo, fango Li sanga ya banganga ya tabule, igosheo Li sanga ya banganga ya mabati ku, michelino Li sanga ya banganga ya bayebi, banazayi Ebonga ki esala makala mama Toko mikoko mami bangeo toyokani Likambo lizali peteo tabule Tosala mosala ebonga yazai Lisanga ya bayembie mama Lisanga ya baganga ya luambo fango Lisanga ya baganga ya tabule igosheo Lisanga ya baganga ya mabati ku michelino Balobaka kala tozala kinde bapanda e Nzoka de tozala kinde banganga ya miziki e Tokuta ni leloyo na poto tokani Tobeki miziki na elengi e Isanga ya banganga o ya bayembi e mama Isanga ya banganga ya luambo fango Isanga ya banganga ya tabule iyo shero Isanga ya banganga ya mabati ku michelino Isanga ya banganga ya bayebi banazai Koyoka rezali teli kapo ya motema Tozali bana ya mboka moko mama Incroyable mevre Lelo tomora ni na miso ya batwe Kia mukuta zali pembeni na miso e Lisanga ya banganga o ya bayebie mama Lisanga ya banganga ya luambo fango Lisanga ya banganga ya tabule igosheo Lisanga ya banganga ya mabati ku michelino Lisanga ya banganga ya bayebi banazai Vicie Betali data Babina Jazzena Afrika bakoza kaboko Matalanta Saxo Saxo Oya modelo Deboe Oya malikia na foto Yabu kutai Beka Tropicon na Paris Thank you. okoki koloba nyonso mama topesa moka kozwa na chikachika mwana vandi na kati ya potoa akanisi akanisi alobi tosangana tosala lisanga lisanga ya bayembie banazai lisanga ya banganga ya lwambo franco lisanga ya banganga ya tabule irochero lisanga ya banganga ya mabatiku michelino lisanga ya banganga ya bayembi banazai boyinaka biso kala lelo bosuki biso oyo toyokani ngai na tabulei tokotala nzela bokoleka lokola basonzoi lisanga ya bayembi banazai lisanga ya banganga ya bandoki mama lisanga ya bayembi banazai de lisanga ya banganga ya lwambo franco lisanga ya banganga ya tabulei rochero lisanga ya banganga ya mabatiku michelino lisanga ya banganga ya bayembi banazai lwambo mpola lindanda nga nayemba mpola lindanda nga nakwaka lolaka bato bayoka batika teme ya koyoka na ye tosi toyokani na mboka ya mboto lisanga ya banganga oyo bayembi lwambo lisanga ya banganga ya lwambo franco lisanga ya banganga ya tabulei rochero